Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Billy Joe, Nora Jones, Long Time Ago. You cheated me and made me lonely. I tried to be your very own. There'll be a day. Acabem d'escoltar la música que ens porta Billy Joe i Nora Jones, Long Time Gone, excel·lent aquesta cançó. Des de l'àlbum Sway són els Blue October, Brief, It's Over. So I'm pumped up. Més cançons i més ritmes musicals que t'acompanyen en Musicòpolis, la capital de la música, amb les cançons d'actualitat. Escoltàvem a Daniel M. amb la companyia de la Sandra, aquesta versió radiofònica del Yellow Wolf, i sentirem ara Two Door Cinema amb Changing of the Seasons. Tudor Cinema i aquest Changing of the Seasons, i ara poesia, feta música, amb Salvador Espriu i Toni Xuclà. Una closa felicitat és ben bé el meu món. Darrere aquesta porta visc, però no sé si en puc dir vida. Quan al capvespre torno del meu diari odi contra el pa, no saps que tinc la immensa sort de vendre'm a trossos per una pulcra moneda que arriba ja a valer molt menys que res. Deixo fora un vell abric, l'esperança, i m'endinso pel camí dels ulls, pel buit esglai on sento enllà el meu Déu, sempre enllà, més enllà de falsos profetes i de rares culpes i del vell neci emmalaltit per versos disciplinats com aquells d'ara, amb pintes de fosques marques que l'alè dels crítics un dia aclarirà per a la meva vergonya. Sí, em pots trobar, si goses, darrere el glacial no rest d'aquesta porta, aquí on visc, qui sento l'enyor i el crit de Déu, i sóc amb els ocells nocturns de la meva solitud, un home sense somnis en la meva solitud. Busquem remei pel nostre fill, que és irreal. Té un poder místic sideral. Té un poder místic. Pot destruir 10.000 nacions en un segon. Si no ho sap greu, és que l'Andreu té un poder místic, és un déu. Salvar la humanitat per ser el més gran heroi i el més estimat. Té un poder místic amagat. Té un poder místic. Thank you. bo del fort sense un embut, sense un embut. Té un poder místic. En aquest cor no pot haver-hi hagut. Vivo del fort sense un embut, sense un embut. Té un poder místic. En aquest cor no pot haver-hi hagut. Vivo del fort sense un embut, sense un embut. Té un poder místic. La comba volem passar. Busquem remei pel nostre fill que és irreal. Té un poder místic, però això ja m'és igual. Rolling dice, it's my turn. Life's a game where we can get burned. I'm betting everything I have and more. Keep on rolling, your turn now. If you don't know how to move life, you how we play to win, but we may lose sometimes. Together we can have it all. Now that we've broken those walls, no one can stop this anymore. Cause there's a holy place where I found, where I belong. There's immortal love deep in my heart. So you can count on me. I'd stand by your side as you're in your mind. Cause there's immortal love. Tots els ritmes diferents, òbviament, que ens portaven en primer terme un personatge com en Roger Margarit, amb l'Andreu, té un poder místic, i després la música ballable amb Immortal Love de Kiki Tejada i la veu d'Estela Martín. Seguim ja fins al final del nostre programa amb Wi-Fi, Going Up, i després amb Mago de Oz. I'm not done with this, I need to begin, understand what I want right now. I'm gonna live my start from the start and get everything I want. And I won't let go, grasp myself a minute. Fins al final del nostre espai, com us dèiem, amb la música de Mago de Oz a través de l'àlbum Celtic Land i aquest senzill que du el nom de Fiesta Pagana 2.0. Això és Musicòpolis, les novetats discogràfiques amb Rafael Corbí.